الله عنه وهو أبوهم. تمام ديوركي والله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني hanımları müminlerin anneleri olduğu gibi aynı zamanda Ubey bin Ka'b radıyallahu anh diyor ki aynı zamanda diyor aleyhissalatü vesselam da onların babalarıdır. O zaman bu şüphecilerin bu konuda kesinlikle hiçbir delilleri yoktur. Ve bazı şahıslar mesela şimdi bu gibi şüphecilere bazı Müslümana diyorlar ki siz madem ki diyorsunuz ki aleyhissalatü vesselam bizim İslam ümmeti için kudvedir. Yani örnektir. Hani ayette diyor ki لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Ahzab suresinin 21. ayetinde. Tamam mı? Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizin için en güzel bir örnektir. O zaman alimler bu şüphecilere diyorlar ki madem ki siz öyle diyorsunuz hadi bakalım Aleyhisselatü Vesselam 9 tane hanımı vardı vefat edince. Vefat etmeden önce 11 tane hanımı vardı. O zaman siz de kalkınız o zaman 9 tane hanımla 4, 5. 6. 7. 8. 9. 11. 12.sini hadi bakalım. Nereden çıkaracaksınız bunu? Hadisleri kabul etmezseniz, tamam mı? Bu ayete bakan Kur'ancılar özellikle çünkü sünneti kabul etmedikleri için Aleyhissalatü Vesselam de onlar için bir örnek ise o zaman ne yapacaklar? Aleyhisselatü Vesselam fiillerinde de örnek alacaklar. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam dikkat ediyorsanız müminler, mümin kadınların ve mümin erkeklerin babaları olduğu için kadınlar ne yapıyor? Gidiyor Aleyhisselatü Vesselam mescitte erkeklere nasihat yaptıktan sonra gidiyor kadınlar arasında oturuyor ve onlara vaaz-ı nasihat ediyor. Bu onun özelliklerindendir. Ama şu anda bir erkek kalkıp da kadınlar arasında oturup onlara vaaz-ı nasihat yapabilir mi? Yapamaz. Çünkü bu Aleyhisselam'ın özelliklerindedir. O zaman siz bu ayette ne anlarsınız? Kur'ancılar veyahut da bu çizgide olan şahıslar, şüpheciler o zaman diyecekler ki Aleyhisselatü Vesselam 9 tane hanımla evlendi. O zaman biz de 9 tane hanımla evlenebiliriz diye ne yaparlar? Söylerler. Ve en büyük delilleri de işte bu. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا Sizin için Allah Resulü'nde en güzel örnek vardır. O zaman onun fiili sünnetini de ne yapıyorlar? Sünneti reddettikleri için Kur'an'ın bu gibi ayetlere müracaat ettikleri için o zaman ne yapmış olurlar? Bu konuda sapmış oluyorlar mı olmuyorlar mı? Evet. Sapmış oluyorlar. Evet. Bu burada diyor ki اِيَّاكُمْ وَدُّخُولُ عَنْ نِسَوَ Bundan önceki derslerimizde bunu zikrettik. Bu hadis İmam Bukhari ile İmam Müslim'de mevcuttur. Diyor ki اِيَّاكُمْ وَدُّخُولُ عَنْ نِسَوَ Dikkat edin sakın sakın sakın kadınlar üzerine girmeyiniz. Ey kadınların kendi aralarında toplanıp oldukları yerlerde sakın kapıyı açıp da aralarına girmeyiniz. Eğer ihtilat haram olmuş olsaydı, tamam mı? Yani Aleyhisselatü Vesselam bu sözü sarf eder miydi? Eğer helal olmuş olsaydı. Eğer helal olmuş olsaydı, yani ihtilat caiz olmuş olsaydı, Aleyhisselatü Vesselam bu sözü sarf eder miydi? Sarf etmezdi. Niçin söylesin bu sözü? Onun için Aleyhisselatü Vesselam bu sözü söylediği zaman اِيَّاكُمْ وَدُّخُولُ عَنْ نِسَى dediği zaman birisi diyor ki peki ya Resulullah elhamu elhamu yani koca kocanın akrabaları kaynı ve yani hanımına haram olan kişiler kendi akrabalarından diyor ki Aleyhisselatü Vesselam elhamu huvel mevud baldız bacanak efendim baldız bacanak bacanak baldız efendim ondan sonra kocanın kardeşi ve bu gibi şahıslar nikahı hanımına düşen kişiler ve diyor ki elhamu huvel mevud hamu ey kocanın akrabaları karısı için ölümün ta kendisidir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Eğer ihtilat caiz olmuş olsaydı Aleyhisselatü Vesselam bu sözü sarf etmezdi Aleyhisselatü Vesselam. Elhamu huvel mevud diyor kocanın akrabaları için kendi hanımı için diyor ölümün ta kendisidir veyahut da ölümden daha tehlikelidir demek istiyor Aleyhisselatü Vesselam. Öbür tarafta diyor ki diğer hadiste yine İmam Bukhari ile İmam Müslim'de bundan önceki derslerimizde bunu da anlatmıştık. Diyor ki el aynani tezniyan vel lisanu yezni. Tamam mı? Gözlerin zinası nedir? Bakıştır. Dilin zinası nedir? Konuşmaktır. Ey şehvi, şehvi arzuları tahrik edici sözler sarf etmesi veyahut da kadına böyle şehvet bakışlarıyla bakması veyahut da birinci bakıştan sonraki ikinci bakış, üçüncü bakış. Tamam mı? Eğer ihtilat caiz olmuş olsaydı Aleyhisselam bu sözü sarf eder mi? Çünkü kadınlar erkekler karışık olduğu zaman mutlaka erkekler kadınlar birbirlerine bakacaklar. Öyle değil mi? Birbirleriyle konuşacaklar. Ve birbirlerine bakarken ve konuşurken mutlak manada erkeğin kadından istediğini, kadının da erkekten istediği arzuları oluşacak. Bu iki cins arasında. Genelde öyle olur. Öyle değil mi? Eğitim ve öğretim yerlerinde, iş yerlerinde genelde bu gibi şeyler olmuyor mu? Ve özellikle bekar olup genç olan erkek ve kızlar.